Book 2 57 Lääkärillä Minulla on aika lääkärille. Aikani on kymmeneltä. Mikä on nimenne? Käykää istumaan odotushuoneeseen. Lääkäri tulee kohta. Missä olette vakuutettu? Miten voin palvella teitä? Onko teillä kipuja? Mihin teitä koskee? Minulla on aina selkäkipuja. Minulla on usein päänsärkyä. Minulla on joskus vatsakipuja. Riisukaa vartalonne paljaaksi. Menkää makaamaan paarille. Verenpaine on kunnossa. Annan teille ruiskun. Annan teille tabletteja. Annan teille reseptin apteekkia varten.